kita motema moko beta na basusi makila mako pandala soki na moniyo omiso ekongala lokola buji mama kolia na kolia kotonda te basi na komona tuna luizi oye ayebi ndenge na soki nakokanisa yo ntango nyonso belita moke kanga se motema resulta ekoyebana belita nsima mia mikolo ya bozongi kongo resulta ekoyebana belita nsima mia mikolo ya bozongi kongo Perenga y pa' souvenir, matando tu bandata, pa' souvenir. meseni monze mateo Moka mosika pona mosala, mosala ya sango nzambe aponela ye. Atikela ngai foto, foto ezali korapele ngai ba souvenir. Na tango tobandaka, ba souvenir motema passion. Basi lokola na ya liboma, na ye bakate oseri. Lokola lino na ye bagate oseri ne pesaka na malanyo ye bisanga isoki boko mela na meseni monde mateo anga na weyo oh bolingo na motema ekosua makanisi na bongo na leliseli mana miso anga seli oh Mawa na kota bokuya oh sempo ya boligo oh selio na mobembo kaya wa ebembe na zela kape kopolo oh emisanga mokolo okozonga na ya mayo na maya maya sanza misato na ndambo anga selie ata miso na mona wapio miso anga selio mawa na kota mokuya oh sempo ya boligo oh selio na mobembo kaya wa ebembe na zela gape kopolo oh ebisanga mokolo okozonga na ya mayo na maya maya ha sanga misato na ndambo anga selie ata miso na mona wapio anga maria merezi mingi riki oyeki